Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 da FM. E estamos no programa Galegos Novais. E vamos a presentarles pois os compoñentes. Hoxe estamos o equipo completo. Alá nas vías de son, ali na peceira, temos a Damián. Moi boas tardes, Damián. E aquí o meu carón, pois, Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, queridos ointes. Con novidades moi interesantes e moi importantes para todos os nosos ointes. Si, hoxe vamos a falar de porco. Ben, pero ademais falaremos dunha aplicación técnica extraordinaria que xa está en marcha. Sí, señor. Que nos poden escuitar desde o móvil. Exactamente, desde o móvil. Exactamente, hai unha aplicación gratuita, completamente gratuita para todos os móviles que teñan esa posibilidad de poder aplicalo. Entonces, hai que baixalo, poñerse en Google Play, baixar Radio San Boi e podes escoitar en directo, a nosa intervención. Bueno, amigos, pois que este que lles está a falar Armando Fernández, e vamos con esos enderezos que é, pois, en Galegos Novais. Vostedes collen e poñense no Facebook, por exemplo, Galegos Novais, xa salimos aí. Que nos queren mandar unha mensaxe, nosotros inmediatamente xa o vemos. E tamén temos un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E despois o blog que é galegosnovais.blogspot.com. E esos teléfonos, se o que chame, pois pode ter un agasalliño, Tamén, tamén. Teño un agasalliño aguchado, eh? Hai tempo que non o descubro. Hai tempo que o teño aguchado e non dá saído. Pois teñen que nos chamar a estos teléfonos, que é o 93-654-1400 e o 654-1500. Así que, amigas e amigos, vamos a incitar o programa pois cunha cantiga. E dice así: Camino de Compostela. Muy buenas tardes, galegos del mundo. Bueno, pois aquí seguimos e aquí estamos en Galegos Novais. Vamos a falar desa aplicación, Xulio. Sí, é moi sencillinho. Un colócase en Google Play, sí, co móvil, que seguro que todos teñen, sí, un móvil con Android. Sí. Baixan a unha aplicación que é gratuita, completamente gratuita, unha app que se chama Radio San Boi. Exactamente. Entón baixan esa aplicación e podes escoitar en directo pois o programa que queiran. Directo, directamente, o sea, non fai falta ningún tipo de axuda correspondente. Sí, non, sí, é como na internet que hai 7 segundos ou 8 segundos de diferencia. No. Aquí é completamente en directo, en cualquier sitio onde estés, eso é mediante internet, pero esta aplicación, sí, é un feito que é moi sencillinho. Vostedes colócanse en Google Play, marcan buscar Radio San Boi e instalar esa aplicación, directamente xa indica os pasos para seguir para poder sí, escoitar. Ademais, Radio San Boi é fácil de identificar, sinxeliño, porque sale o logotipo de Radio San Boi. RSB. Sí, posiblemente. Pues bueno, a veces podía, quizás según donde sean, podía haber unos segundiños de retraso, pero vaya, eso no implica. Pero que eso, no quiere eso quiere decir que si nos estamos en Ourense o una Fonsagrada, que vamos a hablar con Fonsagrada, o estamos en cualquier otro sitio de España, con esa aplicación podemos escoitar directamente mediante un móvil, sí, pues a entrevista que estemos haciendo a cualquiera de las personas que teníamos aquí, no sé, en antena. Falando de Fonsagrada, pues tiñamos que falar dunha feira importante que se celebra ali cada ano, non? Sí. Este ano debe ser a 18. Sí, este ano é a 18. E ademais cunha novidade, non? Sí, hai unha novidade. Este ano estreanse pois como entregando pois o Butelo de Ouro a dúas persoas. Unha delas non é nacida en Galicia. Pero que traballa moito por ali e vai traballa, por ali, traballa bastante por ali, porque pasa co seu pai, a madre catalana, o pai galego da Fonsagrada, e el nacido en Madrid. Ah, ese é un grande o señor Forges, Antonio Forges. No, Antonio Forges, ese é un grande Antonio Dana, Forges, sí, Fraguas. Sí, sí. Sí, ese é unha persoa importantísima dentro, sí, da cultura, bueno, para min cultura en xeral, non, posto, sí, que el participou en casi todos os carteles de realización da feira do Butelo, pois só foron feitos ou polo menos participou Antonio Forges neles, non? Exactamente. É un arquitecto. Ademais, pero os seus debuxos que esto, traballou moito para o país, participou en moitas revistas, en libros. Sigue, sí, participando. Sigue participando. Él está en Radio Nacional de España todos, sí, os sábados e domingos, sí, con Pepa Fernández. ¿No? Exactamente. Bueno, Antonio paga pena falar del, posto que é un fillo de mai catalana e pai galego, escritor e periodista. Exactamente. Pasou toda a súa infancia con a familia, según é o segundo de 9 irmáns. Sí. 9 irmáns que teño ali. Foi un mal estudiante, según dice él, pero un gran lector. Sí. E os seus libros preferidos son Guillermo Brown, un dos libros preferidos del. Bueno, a verdade é que participa en casi todos os periódicos de importancia de España, por exemplo, no País, sí, en Interview, en 10 minutos, sí, en Lecturas, en Jueves, en El Por Favor. Acordaste daquela revista El Hermano Lobo? El Hermano Lobo, exactamente. Ali, sí, participa. Precisamente, o dibuixo que hai, por exemplo, na Fonsagrada, isto en memoración á festa do Butelo do ano pasado. Do ano pasado, pois fixo a él. Sí, sí, sí, sí. Fixo a él, que pon pois o Butelo rei da montaña e Fonsagrada reiña a raíña. Está ben. A chegar a Fonsagrada. Veña. E vámonos a chegar da man de Rubén Fernández. E vamos darlles boas tardes, porque hoxe anda constipado, eh? Ah, sí? Sí, anda tamén constipado. Pasa como a ti. Bueno, pois, Rubén, moi boas tardes. Hola, moi boas tardes, que tal? Boa tarde, moitas gracias por atendernos. Constipado e todo, pero aténdenos. Home, faltaría. tarea máis. Bueno, estábamos a falar aquí dándolle publicidade, informando, así entre comillas, da festa do Butelo, e falábamos dunha persoa que moi colaboradora vosa, posto que don Antonio Forges Fraguas. Fraguas, pois, participou e colaborou con vos durante moito tempo e sigue colaborando, según teño entendido, polo menos na edición dos cartéis de propaganda da Feira do Butelo, non? Sí, totalmente. Dende fai xa moitos anos, pois, é unha persona moi reconhecida a nivel de todas partes de España e tal. E, bueno, e a Afonso Arada, pues, é unha persona que sempre que pode, pues, colaborar de alguma manera, ¿no? Porque ele, ademais, pasa temporadas bastante longas aí. Dice que a segunda patria, ou polo menos a que máis quere, precisamente esa zona, Afonso Arada, polo menos esa zona de por aí. Non especificamente Afonso Arada, pero sí todos os arredores, non? Pois seguro que sí. A verdade que tampouco teño moito gusto de coñecelo. Personalmente, non? Personalmente. Pero me consta que é unha moi boa persona e un gran profesional. Sí, bueno, cando a xente pois fala así del, pois é. E despois tamén hai outra persoa que tamén recibe, pois este ano, o Butelo Douro. Que tamén é de ali, un fonsagradino, que ten empresas aquí en Cataluña, ten unha empresa aquí, concretamente en Hospitalet. O Filmax, non? Pois sí, o Filmax, exactamente, Xulio Fernández. Muy bien. E entón, pois, este ano son o mellor. Recoñecenlle esa labor, tanto que traballan polo Concello. Eu, por exemplo, o que máis coñeco que traballa polo Concello, pois, é Xulio Fernández. E entón, pois, que hasta ten feito películas ali, ten traballado moito por a Fonsagrada, levar o cine a Fonsagrada, montar el cine, en fin, para que a xente, pois, vira o seu traballo. Bueno, esta feira deste ano xa é un número 18, según teño entendido, non? Sí, debe ser a 18 a edición xa da feira do Butelo, sí. De aceito edición da exaltación do Butelo e dun embutido artesanal que facedes aí, e que, bueno, que o estandarte é precisamente esa casa que ti resentas, non? A casa Castelao, que precisamente Rubén, pois, é xerente da casa. E entón, pois, ali, desde verdade, eu coñezco a casa por dentro e por fora. Bueno. Y que eu xa dixe máis dunha vez nesa casa, pasas, por exemplo, no sitio onde están elaborando, podense comer sopas no chan, do limpa, bueno, que está. Sí. E a xente perfectamente, en fin, eu gustoume moito, desde logo. Ademais, abriron como nova tenda onde podes comprar, pois, calquera produto que se fabrica. Exactamente, eso queríamos falar, é dicir, a exaltación do Butelo é unha cousa importantísima, natural de aí, e ademais moi artesanal, pero que a Casa Castelao ten moitísimos máis produtos, non? Si máis elementos tuvera o porco, máis vendía, non? Sí. Sí. Exactamente. Bueno, do porco aproveitase o 100%. Sí. Dicen que hasta o último ronquido. Sí, exactamente. Bueno. Sí. Entonces falábamos de que eso, Butelo é, digamos, o rei da montaña, pero vos tedes a ben, ou polo menos outra bandeira máis que aportades, é a da línea dos embutidos, de línea tradicional, e yo porco celta tamén, non? Sí. Bueno, nosotros temos dúas líneas, como ben comentabas, é dicir, por un lado a línea artesanal, línea gourmet, que é o porco celta. Exactamente. Criaba en libertad, en raza pura, porcos de en torno a 14 meses de crianza, pesos en canal de 140 kilos canal, y que luego, pues bueno, son productos que se aprovechan de o xamón, la con cabeza, touciños, magros, o xamón con una curación mínima de 24 o 30 meses, y luego tenemos la línea tradicional, y en la línea tradicional pues tenemos o porco industrial, sí. Industrial, pero de calidad. Porcos de aproximadamente 110, 115 kilos canal, y do cual facemos, pues, todos os cortes típicos da salazón galega, o embutido e algún cocido. O chicharrón, a con cocido, e obviamente o xamón, que é un dos produtos que nos últimos anos en Casa Castelao pues ten un peso moi importante. Porque tamén facedes, aparte deso, por exemplo, eu quero lacón, pero quero lonchado, xa o tedes enlonchado, feito vacío, e todo eso tamén. Como calquer outro produto, como son os que dicimos nosotros os roxosos chicharros, non? Casa Catalá, pois, nos últimos tempos, trato de irse adaptando aos novos mercados, e a nova demanda, e como, o sea, como respuesta a esa demanda, pois, tratamos de irnos adaptando a ese mercado e poñendo medios para conseguir facer cousas que sean demandadas por parte do mercado, senón, no. Pois, estamos un pouco a contracorriente, non? Exactamente. No, por lo que eu teño visto, por exemplo, quando facéis o envasado de chorizos, por exemplo, pois hai de 3, de 4, de 6, de 8, en fin, de varias, porque ao mellor chega unha persoa que non come moito e dice, bueno, pois con 4 chorizos teño suficiente. Totalmente. O importante que mantemos a esencia, o sea, hemos tratado de ao largo dos anos que levamos no mercado e, pois, de tratar de manter o traballo artesanal. O traballo artesanal apostando por unha boa materia prima, mantendo unhas temperaturas baixas dende a recepción da materia prima, controlando pHs, temperaturas, controlando cada mínimo detalle en cada un dos das seccións que ao final interveñen no proceso final, en o proceso medio e intermedio de producción, deshuese, despiece, transformación dos embutidos e salazos, e que ao final, pues, o que nos permite de alguna manera pues, ter un control riguroso en cada un dos procesos e que o resultado final sea moi homogéneo. Consumámoslo un día, consumámoslo dos meses máis tarde ou consumámoslo cinco meses máis tarde, non sei se me explico. Sí. A nosa idea é tratar de acercar ao consumidor un producto de un producto seguro, inocuo, un producto de calidad, un producto artesanal, pero un producto que de alguna manera tamén se asimile a ese producto típico que se facía antigamente nas matanzas familiares a nivel da aldea, ¿no? Sí. O sea, podemos falar de maior volumen, de maior proceso de transformación de embutidos, pero donde o nivel de responsabilidad y o nivel de intención non deixa de ser menos importante, aunque falemos de que tamén, por outra parte, pues, temos procesos moi mecanizados, pero donde sigue tendo un papel moi importante o traballo artesanal. Sí. O sea, seguides o que caracterizou a vosa abuela, a doña Carmen, aportando a experiencia coa tecnoloxía que últimamente que non deixades de empregala e cada vez poñedes en marcha todos os máximo posible para que a xente para cubrir todos os desexos do cliente, non? Totalmente, o sea, díxetelo todo con moi pocas palabras. Tamén a miña avoa Carmen, sí, pois é unha muller moi importante por todo o que representou, cociñeira, representa e seguirá representando ao longo dos anos, ¿no? Sí. Unha muller que dende fai moitísimos anos pois se caracterizaba o segundo facer. Perdón. Sí. Pois cando se celebraban as típicas matanzas caseiras, era unha muller que habitualmente pois iba a axudar, colaborar co resto dos veciños, a parte da matanza caseira, non? E logo era unha muller que tiña unha mão especial tamén para a cociña. Por eso, eso sei, non leo. E de alguna manera, pois, eso, pois, fixo que co paso dos anos, pois, decidiramos levar a cabo un proxecto desta dimensión que hoxe, de alguna manera, pois, ten unha repercusión moi importante para Fonsagrada, porque representa na actualidade 21 postos de traballo directos. Sí. A parte de outros moitos indirectos, pero 21 xa son directos. Hombre, porque comenzastes, pois, nada, 4. Ah. Sí, totalmente. E hoxe miros que hai. Totalmente, e é un proxecto que está neste momento, no mellor momento da historia. O sea, neste momento, se si hai un momento no que Casa Castelao, pois, en posibilidades para crecer, para seguir avanzando, nunca hubo un mellor momento que actual. A pesar de que a situación económica e coyuntural pues, non é a máis propicia, pero nosotros movémonos nun sector de relación calidad-precio muy bajo y donde, pues será caro pues consumirte un pescado fresco o consumirte un chuletón de no sé qué, pero al fin y al cabo pues oye, comer unos chorizos o comer un trozo de lacón o un trozo de soa, pues o un trozo de salmón, pues eso no es nada prohibitivo. No sé, todo lo que nos movemos no es prohibitivo, o contrario. Y entonces, pues bueno, de alguna manera, pues eso junto con un trabajo que se le va haciendo desde hace muchos años, donde hemos anteposto sobre los resultados económicos, financieros, o hacer producto de calidad, hacer marca, y poco a poco, pues bueno, ese esfuerzo, ese sacrificio, pues va encontrando cierta recompensa. Sí. Y esa recompensa, pues sobre todo, pues para nosotros tiene muchísimo mérito, sobre todo porque de alguna manera nos permite reinvertirlo, ¿cómo? Pues con responsabilidad social. Con responsabilidad social, y cuando digo responsabilidad social, pues responsabilidad con el resto del pueblo, los vecinos. Exactamente. Aquí en los últimos meses pues empezaron muchos mozos en mozas a trabajar. Seguramente a lo largo de los meses, pues más que a finales de año, pues seguramente entren a trabajar otras 4, 5, 6 personas más. Caramba. Quiere decir que de alguna manera, pues hombre, es un proyecto que ilusionante, es un proyecto que una realidad a fecha de hoy, que tenemos una ilusión tremenda por seguir avanzando en el tiempo, progresando en el tiempo, pero partiendo de una base donde todos sabemos lo difícil que es abrirte mercado, conseguir que los clientes se consuman todos nuestros productos, la dificultad que entrañan los precios, que esto no es nada fácil, ¿no? No. Pero que afortunadamente, pues bueno, con paso dos meses, con paso dos años, casa que hasta la va encontrando un poco o el que ciño no mercado. Exactamente. No solamente en galego, sino también en el mercado nacional e internacional. Sí, sí. Porque después hay una cosa que afumades los chorizos, que afumades, pues afumadeslos con leña de carballo. Sí. E tamén hai outro tipo de leña que aí sei que non se utiliza, pero eu estuve esgarbellando. Sí. Que é o cepo da uz. Sí. Da uz tamén. Da uz, que iso que hai no monte. Entonces eu estuve esgarbellando e dicen que a leña de carballo ya da uz que escorrenta pois o mismo moscas que mosquitos que polo fume ese. Sin embargo, dicen co da xesta, por exemplo, que non é así, como se fora máis adulzante. Pero, sin embargo, estos, pois dicen que hasta os celtas utilizaban pois para escorrentar as moscas e todo isto. Sí, posiblemente os insectos, posiblemente. Exactamente. Posiblemente. Pero, aparte de eso, que, como me parece que xa temos comentado alguna vez, a leña de carballo, pois dalle certo... Sí. Certo sabor. Certo sabor. Sí. Axuda. Aparte de que actúa como antifúngico y antibacteriano. Sí, exactamente. No deixa de ser un conservante natural. Sí, exactamente. Un chourizo ben afumadiño. Sí. Menos propenso a que, salvo que esté en un régimen de humedad muy elevada, ese producto, en una situación normal con una alta humedad, tende a coger como una flora microbiana por fuera. Tende a poñer malorecido, blanco. Sí, sí. Sin embargo, un producto ben afumadiño pues impide que, de alguna manera pues que aflore esa flora, esa cal, ¿no? Exactamente. Porque además que falaba, vamos, cuando hay un chorciño ben afumadiño, ben preparadiño, eu estuve un día que estuve visitando a casa por dentro, que tuvo a ben Rubén a enseñarme, pues eu vi cuando se estaba fumando. E dixen, que lástima dun churicín envolto en papel de periódico, é un pouco mollado e a sal olía o lume. Eso é unha delicia. Exactamente. Bocado de cardenal, non? Sí, cardenal. Sí, sí. Moito. Ademais, ali, pois... E máis neste tempo, que agora, pois... Sí, porque seguro que estarán rodeados de frío, non? De neve por aí ao lado, o carón, verdad? Pues la verdad es que sí, estos días es un recuerdo donde hace muchísimo tiempo que nevara con este nivel de intensidad, de fuerza, de constancia, porque llevamos 4 o 5 días que realmente hoxe é o primeiro día, hoxe é o primeiro día en 4 ou 5 días que non neva. Vale. Que non neva, o sea, estamos rodeados, estamos con neve evidentemente, pero bueno, hoxe xa saíron os primeiros raíños de sol e parece que bueno, que eso tende a remitir por lo menos. Mm-hmm. Bueno, a, ver, a ver en que nivel tende a remitir. Eso axudará a secar mellor os produtos, tanto o xamón como os outros os demais produtos tamén, non? Indudablemente, que algo temos moi importante aquí na zona de Afonsagrada. Claro. Vais a dar do cariño, da pasión que lle podes meter a facer un bon produto, porque isto pasa na cociña igual. Podemos ter unha moi boa materia prima, pero se lle poñemos cariño, lle poñemos un pouco de ilusión, ao final recita, pues, ao final non sale como un quere. Pues, non, desde logo, hai que... Claro que sí. Aquí bueno, estamos nunha zona de 1000 metros de altura, claro, e a climatología é moi importante para a curación dos produtos. Por eso que eso é o que axuda a ter o produto de alta calidade que vos ofrecedes, non? Por certo, falando da Feira do Butelo, que é unha feira de exposición de todos do produto, da exaltación da gastronomía dese produto típico tan tan importante, non? Ahora solamente vos compre facer unha degustación, é dicir, un xantar para que a xente, pero claro, pagando, lóxicamente, non? Sí. Pero que a xente se apunte e que non solamente veña a mirar como se fai ou como se... sino tamén de gustalo, bueno, poner en exaltación. Igual que fan o cocido de Lalín, pedirlle a todos os restaurantes e todas as persoas que queiran, pois intentar que se faga degustación co ese producto tan, tan extraordinario que vos producides, non? Sí, hombre, vamos a ver... O butelo, pues, é un producto que se leva elaborando, fabricando dende fai moitísimos anos. Mm. A feira do butelo, falábamos que íbamos na desfavitada edición que se celebraba ahora este ano, ¿no? É un producto que de alguna manera xa está consolidado, ¿no? No puedo, esta feira está consolidada. Claro. Está consolidada. É moi difícil, o sea, falar da Fonsagrada, que a Fonsagrada non sea relacionada co butelo, falar do butelo e a súa vez que non sea un producto emblemático, característico do pueblo da Fonsagrada. E bueno, obviamente que duda cabe que todo tipo de publicidade, mención directa e indirecta sobre este producto, sobre este manxar, sobre un producto que cada vez ten un peso máis importante na nosa geografía, no noso pueblo, por todo o que entraña. Porque cada vez máis, oye, ahora mismo hai pequenas fábricas elaborando este producto na Fonsagrada, que de alguna manera, pues, aparte da nosa, pues, tamén crearon un esforzo de traballo, ten unha dimensión, ten unha proyección, e que pouco a pouco, pues, hombre, sobre todo en zonas de alta montaña como é a nosa, e basándome un poquinho no resto da geografía galega, pois empresas do noso tipo son as que de alguna manera ao final generan un valor añadido. Exactamente. E manteñen a poboación. Exactamente. E se non a zona do rural, que hai moita en Galicia, pois as empresas de ámbito, sobre todo no sector, no ámbito da alimentación, non somos capaces de irnos defendendo un pouquinho neste sector. É difícil asentar por población. Claro. Porque lamentablemente a xente, pues, marcha, emigra, e bueno, eu creo que de alguna manera, pues, en ese sentido, pues, bueno, hai que apoiar este tipo de certámenes, este tipo de eventos, e as empresas, pues, teñen que tamén de alguna manera, pues, oye, hai que pelear por exactamente poder cousas, non solamente falar, o sea, hai que tamén, hai que traballar. Hai que poñerse en práctica despois. Dinamización, que é o que estás dicindo ti, non? O sea, o traballo, unha cousa é ser empresario como ti, como que estás a fader, que estás dicindo, creando puestos de traballo, pero tamén dinamizar, é dicir, pedirlle a administración e outros sitios que apoyen todas esas propostas e ese traballo que levades entre todos, posto que senón esa fórmula que sirve para que asentar a poboación queda anquilosada, non? Exactamente. Totalmente. Sí. Porque, claro, se unha cousa, como ben dicía él, unha cousa falalo, pero hai que poñerla en práctica. Sí. Porque por moito que lle digan, pois sí, pero despois, se non se pon en práctica, iso non sirve para nada. Sí, por eso que as administracións tiñan que arrimar un pouquiño máis o... Exactamente. O hombro, non? Para que ese traballo se vexa por... efectivo, non? Sí, porque, a máis, o sábado e o domingo na Fonsagrada... Aquelo debe ser unha enchente de xente, non? Sí, bueno. E, ademais de eso, tú vas a bares ou restaurantes, a bares ou restaurantes que hai, e ese día hai que comer butelo. Sí. Ese día hai que comer butelo. Sí. Posiblemente, non? Sí, Rubén. Sí, bueno, nosos produtos cada vez se encontran en moito máis sitios, non solamente en Galicia, sino tamén especialmente en Cataluña. Sí. Madrid, País Vasco, Valencia, Asturias, León. Sí, o sea, é un producto que cada vez empieza a ser más reconocido. Sí, sí. Si bien es cierto que butelo concretamente es un producto muy muy específico que por la, o sea, se suele vender, se suele si bien es cierto que elaboramos todo año, mm-hmm. pero a producción fuerte comienza en los meses de septiembre, octubre, esto como turrón. Ajá, sí. Hasta o mes de marzo, abril, que é a época fuerte hasta Semana Santa. Uh-huh. A partir de ahí, pues evidentemente a transformación é moito moito menor, moito inferior. Uh-huh. Pero bueno, tratamos de seguir mantendo sempre unha fabricación para levarle ao cliente un posto máis fresco nas mellores condicións posibles. Claro. Coincide coas matanzas caseiras precisamente nesa época, comeza xa a finales de setembro rematan pois pues, iso co entroido, co carnaval. Por certo, que no entroido tamén o consumo tamén é bastante alto, non? O consumo destes produtos. Por certo, hai que decir a todos os nosos ouvintes que a vosa páxina de internet está aberta e accesible a todos eles, non? casacastelao.es. Sí, casacastelao.es. E aí poden pedir que seguro que hasta le vades o produto a casa, porque hai unha tienda online, non? Sí, totalmente. Uh-huh. Aparte, nos quedamos sorprendidos de que cada vez máis nos chegan pedidos de todas partes. Igual nos chega dende Cádiz, que nos chega dende Lérida, que nos chega dende un pueblo de Santander. O sea, sí, sí. Increíble. Estades especializados no porco, a verdade é que sí. Cualquera de produtos, solamente vos a ver, a curiosidade e tal, falta poñer algún postre, me cajo no demo. Unhas chulas ou unhas ou unhas filloas. Unhas filloas. Verdad que a verdade que dá gusto. E iso que xa non son os horas de comer, pero bueno, ven o momento bueno, da merenda e seríamos capaces de tomar cualquier cosa. É un bocadiño comío. Sí, a verdade é que, sí, cualquier cousa destas que aquí se ven na vosa página son apetecibles. Sí. E posiblemente o xamón, ese xamón que ti dicías hai un momento, debe ser un bueno, pois pues eso... Ese coño é un xamón en dulce, eso que... No, pero o que él nos comentaba, Rubén nos comentaba, sí. Tipo gourmet, sí. Que por cierto, seguro que estarán probando el INA en Madrid ahora mismo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues mira, curiosamente, deciros que aproveito incluso momentos, si me permitís. Sí, sí, sí, hombre. Que incluso a partir de la semana que ven, no Corte Inglés a nivel nacional, pues ya tenemos o que é o lonchado de xamón, o lonchado de lomo e o porco celta. Ostras, cara. En todos os Corte Inglés e Hipercor de España. Uh-huh. Despois de facer unha cata, o noso xamón e o noso lomo, pues, sorprendeu-lles gratamente e dende xa fai 2 meses que xa tiñamos un acuerdo para introducirlo a nivel nacional. Uh-huh. Caray, sí, pues enhorabuena y felicitaciones. Porque la semana pasada estuvisteis por Madrid, ¿no? Sí, la semana pasada estuvimos por Madrid y también estamos con negociaciones con otros centros y todo va por un camino. Sí, bueno, pues sí. Eso empezaron, pero, como se suele decir, empezaron a modiño. Siguen a modiño, pero siguen a modiño, pero medrando. Exactamente, eso sí. Medrando eso, para arriba. Eso é o que importa. Pues nada, que eso, volver a felicitarte por ese traballo que nos estás dicindo que estás chegando a conseguir. Por certo, unha cousa que me parece que hai que destacar tamén é o asunto do lacón, non? Porque non todo o mundo é capaz de ofertar un lacón ben curado e co sabor típico galego, vamos. Exactamente. Sí, lamentablemente teño que reconhecer que esa é unha das partes débiles no sector, pero débiles no sector porque o propio sector se está encargando de non poñerlo en valor. Uh-huh. É dicir, pasa un pouco tamén con a cachucha do porco, chega esta época do ano e unha cousa é unha cachucha ou un lacón oreado, e outra cousa é unha cachucha ou un lacón curado. Curado significa que ten unha pérdida de peso, unha pérdida de agua importante. Claro. Que ocurre? Que para ser máis competitivos, primeiro fallou un, outro faciao ben, pero como non compite en precio, automáticamente recorta en duración, e ao final chega a esa conclusión de que aquí o fin justifica os medios. Sí. Lamentablemente eu non comprendo, non asimilo, non comparto esta forma de facer negocio, pero teño que reconhecer que este é a línea habitual. E bueno, é difícil pelear contra ela. Sí, sí. É difícil pelear contra ela. Asignatura pendente logo entonces para o sector, non? Sí. Bueno, pero Rubén vai a dar carisma. Sí, decían en Madrid Fusión, no, nese traballo que están a fazer, sigo polo feito de que teño un amigo cociñeiro de Vila García, que falábame, por certo, dos 100 restaurantes elixidos, 7 deles son da zona de Rías Baixas, parece ser que por ali hai un traballo. Pero falaba precisamente do lacón que bueno, que non nalgúnas ocasións o tan coñecido ou tan afamado cocido de Lalín, nalgúns restaurantes non se servía tan axeitado porque o produto primario, o sea, o lacón non era precisamente do gusto do propio cociñeiro, non? Uh-huh. Quere decir que algunha botanlle en falta algo. Sí. Quere decir, esa asignatura, como ti dis, Rubén, non pertence solamente á Casa Castelao, sino que esa asignatura creo que debería está extendida. Debería ser algo que deberían poñerse de acordo os do sector, non? Sí, totalmente. Eu penso que ao final isto é como un xamón. Sí. Salvo un cliente concreto que quere un xamón para facer un plato típico de revuelto para asar, para freír, o xamón é para comer en crudo. Exacto. O xamón para comer en crudo, pues con 8 ou 9 meses sabe a carne. Exactamente. Pero si ten unha curación real mínima, 18 ou 20 meses, por exemplo, que é a categoría, é a un intervalo de tempo dun gran reserva, pues fai que ese xamón pues teña sabor. De pa xamón. Exactamente. Entonces é como todo, o sea, o que facemos é invertir os términos. Vale, aquí unha cousa é a parte económica e outra cousa é a parte técnica, o sea, que pasa? Que alteramos o orden dos produtos en función do resultado que perseguimos en función que aquí solamente buscamos o éxito económico, vale, entonces xa sabemos, pero creo que hai que buscar o equilibrio. Exactamente. Muy bien. E o lacón requiere curación. Por lo que nos estás a dicir, non solamente faz o producto traballas aportando tecnoloxía, sino que ademais investigas, o sea que ti non estás quieto, si eres un cu de pouco asento, non? Bueno, alégrome moitísimo e felicítate polo traballo. Sí, gracias, sí. Muy amables, gracias. Sí. Bueno, de verdade que para nós, bueno, é unha satisfacción enorme. Para nós foi unha satisfacción poderlo ter aquí, aparte co que seu constipado, en fin, atendernos. Que seguro que estaré moitísimo traballo, estamos te destorbando un máis do conveniente. Faltaría máis, un placer. Para nós, volvo a repetirte que che agradecemos moitísimo, que non che incomodamos máis, que teñades un éxito enorme nesa feira. Gracias, moi amable. E que cando pasemos por aí intentaremos eu é máis fácil, como é lógico, agradecercho personalmente. Bueno, Pois moitas gracias, Rubén, graciñas, e hasta creo que era un momentiño pois, que podamos conectar outra vez. Pois un abrazo moi fuerte. E un bico moi grande á señora Carmen. Moi amable, moi amable. E a túa irmá, que ande por aí tamén. Moi amable, grazas. Ben, unha aperta.